na aliyun aliyu mi ni tukke ci man risalatan lettre ilay ki jëm ci yow aliyu jël na ci man bataxel bi jëm ci yow la na ñeel nañu man ci lun kër bi hi gog nek na ci mom hadihatun af sharde am nañ kër go xamne af sharde nga ca bi ñew ci albas kullu misalin bepp misal min am sirat qism al awwal yashtamil dana lambo ala damirin ci damir yadullu dana rektale ala mutakallimin ci aji wax aw mukhatabin wala kuñi waqantel aw ghaibin wala aji faddu katta ini kitaga fi safartu ci safartu wal alifi fin tasira ci intasira wonu ak non nga fi yuhadhibna ci yuhadhibna da wax ne mbolé misal yi nga xamné ñoo fété nday jor muy xaj bi jëk bi boko dé xol amna dëgër bo xam dé délu ci ki wax melné bi nek ci safaratu ak bi nek ci dhahabna na bobu amna dama bi délu ci kuñu waxantel melné bi nek ci intasira muy fiil amara ak akhlisu muy fiil amara ak i'mali patay lamar la dañu waxantu jigen rek amna itam dawal bi delu ci kufi nekut te moy na bi nek ci yuhadhibna na bobu day delu ci mbolom jigen ma as-sayyidat wa kullu misalin bi misal min amsit khismi athani yashtamil dana lambo ala dhamirayn ci yari dhamir kal ya iniki yaga fi nafani ci nafani wa akhi ak akhi wal kaf ak kaf ga fi ataka ci ataka wa muallimuka ak muallimuka waxalu ma jarra ak yeneen ak yeneen ñene bo xolé ci xaj ñaaral bi moy li ci chamoy na nga gis ne misal mu ci ne amduna yari damir melne nafahani nusu akhi amna yari damir ya bi nek ci nafahani ak ya bi nek ci akhi ku ci nek damir mu takalim la ataka muallimuka kitaban amna yari damiri yu waxantel moy kaaf ki nek ci ataka ak kaaf ki nek ci muallimuka hasanun hasan yuhibbu hadana ko sop abuhu bayam amna yaara damir ho bi ci yuhibbu ho ak ho ba ci abuhu afadana tihaduna amna yaara damir muy nabi ci afadana ak nabi joku ci ijtihadu muy ijtihaduna aghata aliyun minni risalatan ilayka amna yaara damir ya bi nek ci minni ak kaf gi nek ci eleega lu ci nek damir la lana mansilun bihi hadiqa am yari damir lana na joju damir la bihi hi bobu damir la wa itha arafta dem xam nga kul damairi mbolim damiri allati yi nga xamne fi am ci lit nek na ci misali al sayyidati aji jitu fal tajidu ndax da nga fek farqan genn tekkale bayna ha sin digante wa bayna damairi ak digante damiri al mun fasilati aji tagaliko alati nga xamne haraftaha xamone nga len neena bo xole damir yi nga xam ñoo nek fi ba xame len xol nak ba xam ndax am nañu genn wuté damir yi nga wessu won ca bu nga len tuddé ak damay al mun fasila xol ba xam nañu wuté nit na xam waw inna baynahuma nak nek na seen digënté farxan ak tekkalé wadihan bi aji leer li anna damaayira ngir nak damir yi huna fi muttashilat ak jokk lañ bil kalimat ci baadiya alati yi nga xamne bi jani biha nak lañ seen wet wala yuntaqu te deful tuddu biha ci ñoom illa ma hal kalimat ndari mu and ak baadiya al muttashilati ak jokk biha ci ñoom li talik ngir lolé tu sama def na len tuddé damaayira ay damir muttashilat ni ak jokk neena bo xolé ye nga jangon ci gannaaw tuddi won ko yu tagaliko munfasila nga xol ko yi nga tollu tay da nga xamne am nañu wuté ndax yi mom faaw da nga leen di bolé ak baat bañ dendal bindalé ñu takalo té ya nga wéxol mom da nga leen doon tagalé ak baat yi dendal da wo leen takalé yi na mënu nga leen takalé kon mo tax ñu leen di woyé muttasila damair muttasila ay damir yu jokku yoyé lañu leen di woyé munfasila ñom yoyé wa isa raja'ta bo delo ila am sirat al khismi dem ci misal khajba al awali ba jek ra'ayta nga gis ne anna dhamir naka dhamir ba al muttasil ba jokk bil fi'li ci final ba fi kulli misal ci mit misal waqihun aji tabila fahilan bir mu muy fahil lil fi'li ñal final ba allasi ba nga xamne sabaqa ho jitu nako tax wu kon mom fi mahal rafi nek na ci place rafa ene bo xole xaj bi ci ndeyo nga gis ne mbollem dhamir yu fu nek te jokk ci final ba dañ ca doon fahil bene safar tu tu bobu fahil la dhahabna na bobu fahil la in tasira lil haqi alif gi jokku ci in tasira fahil la akhlisu waw gi fahil la i'mali yaul mukhatabati bobu fahil la yuhadhibna na bobu fahil la wa iza tatabba'ta ndem topto nga hadhihi al amsila ila misal wa ashbahaha ak yenrok ñom ra'ayta nga gis ne an dhamair nak dhamir ya al muttashilati ajjok bil af'ali fi hali walati tay ya nga xamne la takon duñu nek illa fi mahal rafi dara ci place rafa ki ñom atta moy ta wa aliful isnayn ak aliful ñaar wawul jamaati ak wawul mbolom goor wa nunu nisbati ak nunu mbolom jigen wa yaul mukhatabati ak yaay jeen jigen je ñi waxantel dana bo setlo nak misali ba yenen sax da nga gis ne dëgg yi nga xamne ñu dokk ci fihal yi tay nek place rafa boole ci yow mëna tak ndax moy yi ben muy ta iki tubi nek ci safartu lele nak mu nek ta lele mu nek ti lele mu nek tuma lele mu nek tum lele mu nek tunna ci man doon rek mom bu jokko ci fihal ba ben mu ci fahil ba muy naayib te ci fihal man rek lañu jokko ba alif gi delu ci ñaar melne intasira alif gi joko awaw gi delu ci mbolo mu gor melne bi nek ci akhliso ak nun bay nek ci mbolo mu jigi jigen nek ci hazibna ak yaw bi nek ci jigen ji waxantel ihmali yoy da fo gis ñu joko ci fihal mu xamal ne ben ñu cey fahil ba ñu cey naib rek mom wa iza nazarta bo xole ila am sel khismi dem ci misal xaj ba asani ba ñaarel ra'ayta nga gis ne anna damaira nak damir ya fiha ci ñom hiya ñom yaul mutakallimi moy yaay aji wax wa kaful mukhatabi ak kaf ku ñu waxantel wa hawl ghaibi ak hay ko fa nekut wana ak na wa anna kull damirin ak nak bepp damir min hasihi ci muttasil aji jokk la maratan aw yoon bi fi liñ ci fiyal wa maratan benen yoon bismin ci lisim wa maratan benen yoon bi harfi jarin ci arafu jar wa anal muttasila ak nak aj jokku ja bil fihli ci fihal ba waqihun ajtabila mafhulun bihi mbir mi mafhulun bihi kal yaay ni kiya ba fi nafahani ci nafahani wal kafi ak kaf ga fi ataka ci ataka wal hay ak haga fi yuhibbu ci yuhibbu fa yakun kun dana nek ad damiru damir ba fi hadhihi al halati ci mil mbir fi mahal nasbin ci berebu nasab bo delwate xol ci chamoy nak misal yi fa nek da nga gis ne damir fa nek mo ya bi dir ci ki wax te mo ya bi nek nafahani ak bi nek ci akhi ak kafu gor gi ñu waxantel moy kaf gi nek ci ataka ak bi nek ci muallimu ga ak ha bi delu ci te moy ho rek ho bi delu ci ka fa nekut tay gor moy bi nek ci hibbu ho ak abo boko serlu da nga gis ni nak dañ ko andi yar yon kenn ku ci nek dañ ko andi fe mu jokk ci fial ñu andi ko fe mu jokk ci lisim niki nafahani ya bi dafa jokk ci nafaa muy fial akhi ya ba jokk ci akhi ji muy lisim ataka kaw ga dafa jokk ci anta muy fial mu jokk ci muallimu ko muy lisim ho bi nek ci yihibbu ho dafa jokk ci fial waye ho bi nek ci abu ho dafa jokk ci lisim legi nak jappal ne say jokko ci fial mom faaw day nek rek mafulum bi say joko ci lisim tam nek mudafilihi nek bere bu jar lolou lay bëgg xamal watax mu ne amal muttasilu dal aji joko je bi isim ci lisim kal yaay ni ki yaaga fi akhi ci akhi wal kafi ak kaf ga fi muallimuka ci muallimuka wal hay ak haaga fi abu ci abu fa inna huwa nak mom mudafun ilayhi la fa huwa kon mom li zalik ngir lolé fi mahall jar nek na ci bere bu jar wa kasalika nak noné ad-damiru damir ba al-muttasilu ba ajjok bi harfi jar ci arafu jar yakoon day nek fi mahalli jar ci bere bu jar kaliya yi niki yaga fi minni ci minni al kaf ak kaf ga fi ilayka ci ilayka yena damir yi mom yenn yeway day def nak bu joko ci fihal don ma fulum bi bu joko nak ci lisim dal nek mudafilihi dal nek fi mahalli jarin bo ci def araf jar batay niki minni min araf jar mo ci dem ilayka ila araf jar mo ci dem lana lam araf jar mo ci dem bihi ba mo ci dem araf jar yoy mom batay dañu nek fi mahalli jarin kon da ngay japp ni damir yi man nañu nek bi rebu nasab man nañu nek bi rebu jar bu joko fi hal rek nek ma fawlum bi bu joko ci lisim nak di mudafilahi ba bo ci def araf jar dal nek fi mahalli jarin na rek mo ci am ak tekkale defena jël na fe sax wana ak na ba koy tuddu xon waxna kum det mu tuddé waxay ghaibi wana ak na waye na mom jappal ne ku tere di la manam lend mom moko man birebbe mu nek ko place rafa birebbe nek ko birebbu nasab birebbe mu nek ko birebbu jar lol mom na dong moko man ci ñom ñep nopp nek tamiri mutasil ndax fi mu nek kon ci dhahabna na ba fahin la fon fi mu nek ci afa da na ba fonu bi la fi te fi wax ci lana birebbu jar la fi nekke lol nak mom rek na dong moko ci man mom ci ñom ñep bu fekkone afadana num no jariñ kon afad na lay doon waye nak na bi day mu fulum bi ijtihadu moy fahil lol moko def afadana fe mu nekké fahil mom lako jidde suku dañ koy dina ci sukon moy zahabna jël nga wéso al qawahidu ad damiru damir ba al muttashilu ba aj jokku fu mom al lisi moy ba nga xamné la yon taqul leful tudd bi ci mom wahduhu mom rek waye tashil day jokku daiman faw bi kalimatin ci abbat okhra benen damir mutasil mom yom na xamé moy damir bi nga xamné faw dang koy bolé ak bat bindalé ci mbind mi bokki fidi sax ci ni ni fidé non ci wolof da ngay bolé ñaari bat ñu fidi ad damairu damir ya al mutasil ci ay jokk bil afal ci fihal yi wahiyé té ñom khasatun ay jago lañ bi rafi ci rafa hiyé ñom atta moy ta wa aliful isnayn ak aliful ñaar wa wawul jamaati ak wawul mbolom goor onun niswati ak nonu mbolom jigen wayawul mukhatabati ak yaay jenn jigen ñi waxantel dina dom yi nga xamni fo leen fek dañuy jokk ci fihal bu nopp nak doon ci fahil boole ci ba ñu doon ci naayib ay amu place rafa rek lañu nek du nek place nasab du nek place jar man nga ko tak ne moy ta tu mëna nek tu ta ti tumatum tunna alif gi delu ci ñaar waaw gi delu ci mbolom goor ak nun gi delu ci mbolom jigen ak yaaw jigen ci waxandel mo xam ci mudarihu la mo xam ci lamar la yaawul mutakallimi yaay aji wax wa kaful mukhatabi ak kafu kany waxantel wa hawul ghaibi ak haye ka fa nekut ita tafalat ndem jok nañu bil afhal ci fihal ya kanat ñu nek fi mahali nasbin ci birebu nasab wa isa tafalat ndem jok nañu bil asma'i ci lisim ya aw khurufil jarri wala ci arafu jar kanat ñu nek fi mahali jarri ci birebu jar damir yi mom mi yaay mutakallim ak kaf ki nga waxantel mi ta mëna nek ka ki kuma kum kuna ak ho bu del ci ku fi nekut mi ta mëna nek ha ak huma akum ak huna yoy mom neena buñ jokko ci fi xal jappal ne da ngay nek mafulu bi nek bi rebu nasab bo leen jokke ci lisum nak ñu nek mudafilahi nek bi rebu jar batay bo ñu def araf jar ci ñoom itam ki bi nga ne la na wala bi nga ne bihi la boné won biya su baba pata ñu nek bi rebu jar ad damir damir ba na te moy na yakoon day nek maraton leg leg fi mahal rafin ci place rafa wa maratan leg leg fi mahal nasbin wa maratan leg leg fi mahal jar na mo mo te diwul nenn mom mo leg leg mana nek place rafa niki bi nga ne dhahabna mana nek barabu nasab niki bi nga ne afadana jihaduna mana nek birabu jar niki bi nga ne lana tamrinat al awwal bayyin ad dama'ira al murtashilata wal munfashilata fil hibarati al atiyati wa bayyin mahalla kulli damirin min al-i'rabi dafa bëgg wax yi lay bëgg andil nga rañel damir yi nga xam ñoo ci nekk ta nekk muttasil ak yi nga xam ñoo ci nekk ta nekk munfasil ku ne nga wax ndax fa nekk bi rebu nasab am bi rebu lum doon dal nga wax ko surtout visiter won na حديقة الحيوان سردين ربيع أنا من وبعض أصدقائي أجلين جسم قريت فرأينا نجس في هاج شردين كثيرا لبري من الناس جينيت قد اجتمعوا ني دجلو أمام الأسد كنم غيني وهو تيمم غيني جاسم أجي وافلا كأنه دانكمم الملك موي بوربا المتوج بني بني دبل معنا بني صلال بخنم بور ينظروا دانا خول إليهم جمشي نيوم بهينه ak batam nazara man xolou ko xamne yaarifu dana xam qadra nafsihi darajay bopam neena man ak sama yenn xarit demon nan di nemiku sardinu rabia gis nañ fa nit ñu bare bari ñu dajalo ci kanam gaynde ga gaynde ga ngi waf nak melne buru bobu nga xamnañ ko solal mbaxanam nguur ga gaynde gi mi ngi xol nit ñi ci betum xolup ku yegge bopum xamne mom dal ku am dara jala dal ku yeg ñu xol nit ñi dal xolup ku yegge bopum ku xamne dara la at tamrin athani qatib wa qantel bil hibarati al atiyati al muannasata jigen wal musanna tasniya muy ñaar wa jamha dhukuri wa jamha al inasi wa hiya hal ahdarta ndax tewal nga moy ndax andi nga kutu bakasay tere lolu genn goor lañ ci waxantel na nak legi waxanti jek genn jigen ak ñaar ak mbolom goor ak mbolom jigen bu de jigen day nek hal ahdarti kutubaki lay don bu de ñaar muy hal ahdartuma kutubakuma bu de mbolom goor hal ahdartum kutubakum bu de mbolom jigen hal ahdartunna kutubakunna at-tamrin at-thalis حول الجملة الاسمية الآتية إلى جمل جمج أي جملة مع ضوية يكجوك ماض وذكر نوع الضمير تدل فصم الضمير با الذي بغا خمنا تشتن دان لامبو عليه جمم كل جملة وبين تنغلير الموقع هو بلاس من الإعراب دا بغ جملة يبغا ديك في حاليش نيك رنو نيك أي مداري هون بغ ننغ سوبلين kenn ku ne soppi ku maadi su ko defé nak façon damir ba nga xamné mo nek ci jumla bu ne ngone li dey damir la mu tassil la ba mu fasil la panopi tam nak wax place lu nek ci irab tax da nek ci fi mahal rafin wala fi mahal nasbin wala fi mahal jarrin ana man ukrimu dana teral ab dayfa gan nga koy soppi ana akramtu ab dayfa nahnu nun nalhabu dananu foye bil kurati ci bal bi dang koy soppi nahnu laibna bil kurati anti yow jigen ji tu nazzifina da nga setal al hujrata salba koy soppi anti nazzafti al hujrata nga def ci dess anta yow gor gi tu sin da nga rafetal way da nga man rek asibahatu fi antuma yeen ñaar tu risani da ngeen xettali al malhufa kany jaqal antum yeen tuhibbon da ngeen sop al madrasata ecole ba on na ñoom yusafirna dañu tukki ila benha jëm benha hum ñoom yaatifona dañu ñewante al yatimi ci jirim ba nga xol nak at tamrin al rabih def ko xol at tamrin al khamis def ko xol at tamrin al sadis ak ci ba ci التمرين السابع كم كلمة كم نعت كلمة تيبات اك ومعناه كل كلمة لن مفاسم ببات في كل جملة من الجمل الثلاث الآتية اكرمتك ترلنا حلمونا جنجل لين بوك دفع لمر حذبتني يرنغم تيلاج بهم يتوحي بات بجنه ñata baata ci nek ak façon baat yi yan la ak lam tu ko ñu tolu yetti baata ngi ci halimona yetti baata ngi ci azdabtani yetti baata ngi ci bëgg na nga wax façon baat bi lum doon bayyin adh-dhamaira fi al-hibarati al-atiyati ومحلها أكسين برد شيني برب من الإعرابي دميري خانيو بغا نيوني تي واخ جيغا شين دا بغ nga genné damiri té bu ci nek nga wax place lu mu nek sa'alnaki laj nanu la yow jigen ji fa ajibina tontuno xolal damiri ci nek bu ci nek nga wax place lu mu nek atamrin attamin mom inshallah taxayal jéñéral ni annaka naka yow safarta tukki won nga di xitaari شكتي الحديد تي صحارو شامين دفير وصيف تنغم الالمال انغا خمني حامل تهو جف نغكو من حين حزمت تامبلي تي وقت وانغا دوغو على سفر تتوكي منانك من حين منانك من حين حزمت تي وقت وانغا دوغو على سفر الى ان وصلت بانغا اغ الى غايتك جمتي سك جبلو معبرا بير مغي اجي firé mi ngay aji waxé bi afhal ci ay fihal madiyat ni ay mad muttashilatin bi ta'il mutakallim da ngay jéñéral dal da nga run tukki ta war ci saharu semaine de fer ay saharu ray bi légui nak sétal ba nga dogo ci tukki ba nga agge fa nga xamné fa nga jëm la nga def lepp rek nga bind ko ñu gis da nga jëfëndiko ay fihal mad te jokk ci tay mutakallim ta bëgg rek nga xamni tu nga ci jox ñoom ñep ndax dégg yow yaay wax yaay netti sab def kon tu moy del ci yow habbir waxal xama wayis la nga xamne yulaahi dana tassé ak mom hisana hajalatil ujrati yaari fasi warukaayu fayga fi yawmin ci abis wahidin min al mashaq ci ay joona wa ma ak la nga xamne ya amalani hidani ko jef min al a'mali ma isti'mali alif al ithnain and jefandiko alif gnyar dane won su amone waru kay bo xam nañ cey liggey di ca fayu am yari fas yo xam ni ñokoy tak ngay wax nak ñaari fas yi bes bu nek li ngi daj ci ab ciona ak dañuy liggéey su ko defé nak ngay jëfëndiko alifu ñaara muy déllu ci yaari fas yi insah labirel sadiqan ab kharit bil hafi ci jéggal halil musii walis aji ñaawal wa hadami mujazati safihi ak ñak fayantek aji déssédi bu ko défé mujazati tombra seen bi mahas ti'amali kafil mukhatabi andak jefandiko kafu kany waxantel ku gor wa hail ghaibi ak ay gor ga fa nekut da beug ngal la bi ab kharit ci ne ko balal ki la def lu ñaaw te ku ñak xel ku gatt xel bu la defé lu ñaaw bu fayento ak mom bu beug nak legi ki nga xamni mom ngay labiré boy wax ak mom jëfëndiko kaf gi déllu ci mom ko défé nak ka nga bëgg mu jéggal ko boy wax ngay déllu ho ci mom wa tax mu né mahasti amali kafil mukhatabi wa hayl ghaibi at tamrin at tasih mom tamrin la fil i'rab bu jëkke namu zajun labistu solna mi'tafi sama talto labistu labis ci bopum rek mom fi'lun madin la mabniyun ala sukuni wa ta'u tabi fa'ilun la mabniyun ala dhammi fi mahalli rafa'in mi'tafi mi'taf ci bopum rek mafulun bihi la mansubun bi fathatin muqaddaratin qabli yaay ana mi'taf dafa nek mafulun bihi nasabe ko fata go xamne dañ koy tolol ci faagi way faagi ñëk yaagi ndax yaage tax fata gi mën defé waliyaa nak damirun la mudafun ilayhi mabniyun ala sukuni fi mahalli jarri yaaji nek mudaf ilayhi nek place jar ba nopi nak yibina ko ci sukun manam ñaké mas rek mi atafi xolu motax ñango bina ci sukon ndax ya su fekke masut ñi japp ne kon dafa sukon aribil jumalal atiyata rabbu yar len awladakum seeni dom alal fadilati ci ngeneel jalasna jekki nanu li nastariha ngir nu noppalu amarana digal nanu al muallimu maître bi bil julusi ci tok jallu ci ci ad-damiru al-mustatiru damir bi aji laqu ñak feñ mu jekki al-amsilatu al-jamalu gelem ga baraka yesna al-hamamatu petahma gharradat sapna wala wayantuna uridu dama bëgg an tajtahida nga farlu innana nakanun nuhibbu dana nu sopp najahaka sak atmi wala sa paju ajo al kalbu xajba yambahu dana baw al bintu xale bu jigen ba tuhsinu dana rafetal way dana man bu baax at tabkha togu azim magalal al kabira mak nazif setalal hidaaka sawdal al bahs idha saalaka ndem laaj nala sa'il aj laaj qa'ilan bimi aj wax أنا فاعل أنا فاعل ب لكل فعل يلبب فعل من الأفعال فعلي تموي بركة أك مغردت أك ينبحو أك تحسنو أك أريدو أك أن تجتهد جوج موخ أك نحب أك عظيم أك نظيف فكيف تجيبه نكا كوي تونتو ولكن لا جون نلا واو فعلي كان كوتيني لان موي فاعلم ni wa lokoy tontu idha ta'amalta bo setantale qalilan tuti istata'ta nga man al ijabata tontu li an fi kulli fi'lin ngir naka nek na ci bepp fi'l min hadhihi al af'al ci lay fi'l damiran damir huwa bo xamni mom al fa'il moy fa'il walakin hadha al damir wa aybil damir la yadhharu du feñ wali salik ngir lolou sumbetu def nako damiran damir mustatiran bi aji suturlu moy bu laqo neena so xole tuti daldi mana tontu ndax mbollem fi xali nga seen kenn ku ci nek amna fahil bo xamne dafa nek damir te damir ba feñut ñaka feñ motax ñukoy tudde damiri mustatir manam damir bu laqo fa ida nazarta bo xole ilal fi'alayn jëm ci yari fi'ali al madiyayn yadi ay mad wa huma ta ñom ñaar baraka moy baraka wa gharradat ak gharradat ra'ayta nga gis ne anal fa'il naka fa'il ba damirun damir la taqdiruhu bam natalem huwa moy huwa yahudu dana delu al jambali ci gelem nga fil fi ne ci fi'al ba al awwal ba jek wa taqdiruhu natalem hiya moy hiya ya hawdu tare delu halal hamamati ci petaxma fil fi'li ci fi'al ba atani bi aji ñaarel wala yakhruju du genn nak taqdiru dhamiri natali dhamir ba al mustatir bi aji laqu an hadaini wal shila yar fi kulli fi'lin ci bepp fi'al madin bi mad ene bo setlo baraka dafa neubbu huwa mu delu ci gelem ga bo gisee gharradat dafa neubbu hiya mu delu ci al hamamatu boko setlo nak fi'lul madin bo gis bu leena bu rek ben mu neub huwa ba mu neub hiya waye fi'lul madin mom muntu neub lu wessu yoy yar wa idha nazarta bo xole fil af'al ci fi'ali al mudarihati ay mudarih allati nga xamne fil amsilati nek nañ ci misali as-sajihati aji jitu ra'ayta nga gis taqdir al-dhamiri natali dhamir ba al-mustatiri fi kulli fi'lin jibab fi'l yakhtalifu mi wote bi ikhtilafi hurufi al-mudarahati ci wote ak arafi mudarifiya fal fa'il fa'il ba al-mustatir ba ajlaqu fil mabdu ci lañu tambale bil yaay ci ya mislu yambahu kem yambahu taqdiruhu natalim huwa moy huwa wa fil mabdu ci mudarif mi tambale bitay ta'nisi taqdiruhu natalim hiya moy hiya wa fil mabdu ci mudarih bin tambule bil hamsati chamsa taqdiruhu natalim ana moy ana wa fil mabdu ca bañ tambulé bin noni taqdiruhu moy nahnu wa fil mabdu'i bita'il muqatabi ci tay kuñ waxantel taqdiruhu anta budé mu darih mom lamuy nubbu ngi takku rek ci ka def xew xew ba su fekké né koku dang ko tuddu mu jall ta fekk muy goor kon fi limu darihuma huwa lay nubbu mu delu ci mom diki bi nga né alkal bu xajba alkal bu muzakkar la luñu goor la ko yam bahu huwa lay nubbu mu delu ci mom su fekké lol day jigen nak la nga tuddu ba wessu ko day jigen bu andé mu darih mom da wara tambalé ta ba nopitu mu nubbu hiya nak diki bi nga né albintu xalé bu jigen ba tu sinu bobu lay nubbu hiya mu nek fayla mu delu ci albintu su fekke mu darihuma dafa tambale am sa nga xamne kon jef je yow mi wax ya ko def su wa kon day nubbu ana diki akul dana wax wala uridu jele nga gis su baba faaw dina bu ana.